Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah namaz ardı yapılan tesbihatlar. Namazın bir de mesaisi var. Mesaisi bu derler. Ne bunlar da? Yapılan tesbihatı namazdan sonra böyle. Namaz dinin direği olduğu için etrafında bunun tabi çarmıkları var. Çarmıkları var namazında böyle. Bu tesbihat sünnettir. Yani Peygamberimizin buyurduğu. Yani sevap yönünden çok sevap almadır böyle. Yani elden geldiği kadar sünnet, sünnet olsun ne olsun böyle yapma çalışmış olan muhteremler. Önce ayet-i kürsü okunu biliyorsunuz böyle namazdan sonra. Ayet-i kürsü okunu arkasından tesbihat geliyor muhteremler. Buyur Aleyhisselam Hazretleri ayet-i kürsüye. Menek ayet-i kürsüye. Kim okursa ayet-i kürsüye. Ayet-i kürsü. Yani kürsü ayeti. Ne böyle deniyor? Ayet-i kerimede kürsü kerimesi geçtiği için şu ayet-i kürsü diyor bana. Bir kimse bu ayeti okursa dübre kül salatin her namazın arkasından bir ayette mektubetin de var. Yani farz namazın ardından bir kimse ayet-i kürsü okursa ayet-i kürsü okursa ayet-i kürsü diye. Şimdi bu hadis-i şerife göre Şah meseleye göre hemen farz namazdan sonra, sünnetten önce. Çünkü orada mektubetim var. Hanefi de ise sünnetten sonra okunması sünnettir. Hanefi meseleye göre namaz sünnetleri de farzı dahildir bunlara böyle. Hanefi demek ki sünnetten sonra. Yani yatsı namazında bitire önce olması lazım. Sünnet uygulamaktır. Çünkü vitir namazı yatsıya dahil değil, ayrı namazı verir. Müstakil namazı, yatsı namazı. Yatsı namazında en iyisi hangisi? Son sünnetten sonra yapmak gerekiyor böyle. Diğer namazlarda sünnetten sonra okuması gerekiyor. Ayet-i Kürsü'nün. Demirallahu min duhul cenneti il en yemute. O kimseyi o anda cennete girmesi bir engel yok. İlla en yemute. Ancak ölmesi lazım ama. Ölmeye girmiyor. Yani bir kimse namazın ardından okursa, ayet-i kürsü okursa o anda ölürse nereye girecek bu tarafa böyle. O anca hak edecek kişi ayet-i kürsüye böyle. Kur'an-ı Kerim'de en büyük ayet ayet-i kürsü bu tarafa. Kur'an-ı Kerim'de böylece. Bu ayet-i kerime can simidimiz budur böyle. Can simidimiz böyle böyle. Her akşam okuma gerekiyor takiyen buna. Ayet-i kürsü, ilas, bırak nas. Bu gerekiyor böyle. Peygamber yaparsan böyle. Okudum peygamberi, üfre avucuna süre verdim peygamberi böyle. Bir kimse ayet-i kürsü okursa yatarken sabaha kadar Allah'ın korunmasına budur böyle. Yani cin şeytanına gelemez yani. Bir şey yapamaz kendisine böyle. Büyü sihir onu işlemez. Sabah okursa akşama kadar Allah'tan yine korunmasına mıdır? Ayet-i kürsü mıdır? Yani ayet-i kürsü can simidimiz mıdır? Böyle. Bu konu çok hadisleri var ama tabi o konuya kadar girmeyeceğim. Yalnız bir şey anlatayım inşallah. Hazreti Ebu Hureyre'nin bir başına geçeceğini. Hazreti Ebu Hureyre. Hazretleri. Biliyorsunuz sahabeden, Eshab-ı Suffe'den. Eshab-ı Suffe, meclisin hemen yanı başına yapılan bir üstü kapalı bir yer vardı. Etrafı açık, toprak altı böyle. Burada kim kaldı? Muhacirinin fakirleri kaldı böyle, yoksulları. Bir şey yok onlara. Ebu bunlardan biriydi. Ebu Hureyre. Hureyre, kedi. Yani ismi tezkir bu. Yani kedi yavrusu anlamı gelebilir. Hirre, kedi demektir Arapça. Kureyre, küçük kedi. Kedi yavrusu. Adı bunu Abdurrahman'dır aslında. Abdurrahman'dır böyle. O isim unutulan bir isim. Bir gün Hazreti Buyurer Hazretleri gereken bir yerden Peygamber'e gidiyormuş öbür tarafa, karşı tarafına, Aleyhisselam Hazretleri. Ebu Hüreyre'de bir şey var mı böyle kucağında? Onu bir saklıyor böyle, Peygamber'i görünce böyle. Bir saklıyor onu. Peygamber'imiz ama görmüş ne olduğunu, sordu. Ya Ebu Hüreyre nedir o kucağındaki? Dedi, ya aslında Hüreyre dedi, Hüreyre. Kedi yavrusu. Peygamber'imiz burada, ente Ebu Hüreyre, sen bunların babası mısın? Kedi yavrusların böyle, ona bakıyorsun, seviyorsun sen bunları. O da sevdi bunu böyle. Adı oradan böyle kaldı. Adı Ebu Hüreyre. Yani kedi yavrularının babası. Adı öyle kaldı böylece. O da bu ismi severdi ama. Resulullah'ın çıktığını tabi tabi. Onu severdi bu şekilde. Zekat malı toplandı şeyde. Ramazan'da. O zaman tabi bir devletin bir şey yok. Bir kapalı alanı. Yok bir şey böyle. Dışarıda kondu bunlar böyle. Meclisin dışına kondu oraya. Bunlar bir bekçi lazım. Beklemesi bunların böylece. Peygamber Ebu Hureyre emretti bana. Ebu Hureyre sen bunları bekle bu akşam böyle. O da bekliyor tabi onları. Uyumuyor. Tabi uykusuz kendi zaten. Gece yarısı yürü geldi. Bir şey çalarken, yiyecek maddeleri varmış orada. Çalarken bunu tuttu elinden. Bir yerinden yakaladı muhtemelen. Ben size bırakmam edilir. Resulullah bir sabah götüreceğim ben seni böyle. Çok yalvardı. Ya Ebu Hüreyre. Çok şey aç. Aç kaldık. Muhtacız böyle. Bunun için geldim. Allah aşkına bırak deyince beni. Bir daha gelmem dedi böyle. Peki. Bıraktı ben olsun böyle böyle. Sabah oldu. Peygamber'in sordu Ebu Hüreyre'ye bak muhtemelen. Namazdan sonra böyle. Peygamber Aleyhisselam'a peygamber muhteremler samaza kıldı mı döndü cemaatine. Şimdi döndü, imam dönüyor tabii şimdi biliyorsunuz. Döner peygamberle. Peygamber şöyle başta böyle bir sağdan bütün cemaat bakardı hesabına. Bak, hepsi bakardı böyle bir böyle. İşlerinde göremediği kişi var mı acaba? İşine böyle rahatsız olan kişi var mı? İlgilenen muhteremler böyle. Mesela bazen sordu. Niye senin yüzün sarı? Neden şöyle bu şekilde? Hasta mısın? Halden anlar böyle. Peygamberimiz yine o sabah döndü. Ebu Hüreyre sordu. Ebu Hüreyre, bu akşam ne olur sen yakaladığını o kişi? Peygamberimiz güldü. Ya Resulallah dedi böyle işte biri geldi. Tanımıyorum bir yabancı biri geldi. Tam çalarken tutun bilenden bırakmayacaktım. Çok yalvardı. Tabi çalmadığı için de o da ancak yani bir sopa ceza verir bir aslında kendisine böyle. Tazir cezası dediğini buna böyle. Bıraktım ben bunu. Artık gelmeyene söz ver, yemin etti. Yani burada arasımadırı o yalan söyledi, yarış yine gelecek o. Yalan söyledi, yalancı o. Yani huve kezzam yalancı o, yarış yine gelecek o böyle. Peki. İkinci akşamı Hazreti Beşik'ten daha dikkat onu bekliyor muhtemelen. Peygamber dedi, buraya gelecek, bekle. Aynı zamanda yine geldi muhtemelen. Hemen yine tuttu, başlamayı bırakmam. Ben de sen sabahtan Resulat isim bir şeyim bu şekilde. Çok yolladı gene böyle, çok şu maçta, şudur, budur, yeminler, artık her şeyi yaptı. Yine artık gelmem diye çok yemin etti. Yine bıraktı Peygamber. Yine sabah namazı peygamberin sordu ya Ebu Hüreyre ne oldu akşam yakaladığına tutsak ne oldu? Ya Resulallah işte böyle çok yemin etti gelmeyeceğini. Peygamber de belki o yalancı o. Yine gelecek o. Allah Allah. Üçüncü akşamı işte yine yakaladı aynı şekilde yakaladı böylece. Artık bırakmam deyince dedi ki ben sana da bir ilim öğreteyim. Hem hakikaten artık gelmeyeceğim. Sana bir ilim öğreteyim, bir şey öğreteyim ben sana, onu ben bırak böyle. İlim deyince, bak, ilim kim olsa al böyle. Peki söyle bakalım. Dedi ki, akşamları da ayet-i kürsü okursan, Sabah kadar dedi, buraya cin içine kimse gelemez bu şekilde böyle. Bıraktı onu böylece. Ya Peygamber'e sordu, durumu anlatınca, Peygamber'e yalancı ama söylediği doğru. Yalancı ama söylediği doğru. Yani ayeti okuyan yanına cin içine gelemez bu kadar böyle. Gelemez böylece. Benim başıma geldi bir gece muhteremler, bir kadına, bir cinli, musallat olmuş kadına, yani aşık olur bazı cinden muhterem böyle. Bazı erkek mesela kadına, bazı cinli kadın da erkeğe aşık olabilir. Bir kadına aşık olmuş, sonra ben kadın öğrettim bunları korunmasını gelen şeyleri kendisine böyle. O gecede, yazın kısa gecelerde çok dolgun yoruldum o ne yapmıştım bilmiyorum böyle. Uykum var böyle. Yatsan sonra oturup okudum tabii bunları. Yattım böyle. Hemen tam dalmak üzereyim. Üç tane cin geldi karşıma. Üç tane cin böyle. Biri önde yürü. O eski pehlivanların kıyafetleri kıyafeti böyle kuşak boy böyle şeyinde böyle ortasında böyle kırmızı kuşak bir de kama böyle muhtemelen böyle. Büyük bir kama böyle. Kama da görünüyor böyle. Kuşak sağım böyle şalva gibi bir şekilde yürüyor böyle. Öbürlerin yana başlarında. Ona biraz daha önce zayıf ondan kendisinden. Bana hücum ediyor böyle. Neyi öğretiyor kadına? Neyi öğrettin kadına? Ne? Ama yanıma gelemiyor. Niye gelemiyor? Okuyma ayet-i kürsüye takımlarımlar. Okudum gelemiyor kadın böyle. Yani karşıma geldi. Sanki bir çizgi çizmiş oraya bir çizgi. Aşamıyor çıkmasın böyle. Yani karşısına el sallıyor böyle. Hakaret ediyor onu bağırma şey yapıyor. O anda biri geldi beni korumaya. O da cinmiş ama aslında böyle. Ama beni korumaya geldi. Müslümanca böyle. Yanı başıma geldi böyle. Onlar döndü bu şekilde böyle. Ben de yattığım meşru uykum kaçmasın diye yattığını yavaş okuyorum böyle. Ama gitmiyor. Okumak oldu böyle. Yani canlı okumayınca olmadı bak böyle. Yattığım meşru okuyum ayet-i kürsüyü. Okuyorum böyle ama gitmiyor böyle. Vay şahit üzerinden. Baktım gitme, oturdum böyle. Evet çektim böyle bir seçim okuma başlayınca. Hüvel hayyül kayyum dedi muhteremler. Dört kaç kaldı böyle kaldı böyle. Bir an böyle böyle. Onu böyle. Hüvel hayyül kayyum'a geldim. Ama okuyorum böyle. Hüvel hayyül bakayım böyle. Hüvel hayyül kayyum böyle kaldı da böyle. Okudukça ben böyle bu başta zayıflama yaptım böyle. Şimdi bu bana bakıyor böyle, yani yalvarıyor böyle, okuma diye var. Okuma diye muhtemelen böyle. Sonra sonlu birkaç sefer tekrarladım. Öyle yedi kütüm arası muhtemelen böyle. İnceldi, ip gibi oldu. Kayboldu muhtemelen böyle. Kayboldu muhtemelen böyle. Yani bu gerçek bunu yaşadım mı muhtemelen bu şekilde böylece. Demek ki bir okul artık yatarken, bak yanına gelemiyor muhtemelen böyle. Bir şey yapamıyor, bir şey yapamıyor böyle böyle. Bir de okuyunca ama yattığımda okuyunca etkilemiyor böyle. Hiç şey yapmıyor etkilemiyor böyle. Ne zaman oturdum, böyle sesli okudum böyle tane tane, o zaman kaçtım böyle böyle. Demek ki bir kimse farz namazının ardından, yani vakit namazının arkasından kim okudu ayet-i kürsüyü? O anda bunun ölmesinden başka bir engel yok cennete girmesine. O kadar sağ bir muhterem böyle. Yedi durak var ayet-i kürsüde. Yedi ki okuma bunu yani yerine göre daha güzel muhterem böyle böyle. Bunda 50 kelime var bunda böyle. 50 okumakta daha farklı muhteremler. Ben bilhassa bunu tavsiye ederim Asya gidenlere giderken. O arabaya bindim mi dedim böyle, abdest arabaya bin. Ama arada dünyaya konuşmayandakiyle. Ona söyle, konuşması böyle. El ayet-i kürsü okudum böyle. Yani bir insan böyle diyor, çok sıkılıyor, bir şey olduysa böylece, bir derdi varsa, el ayet-i kürsü, el kelime adedince böyle okuması daha fazileti böyle. Şimdi gelelim inşallah tesbihatlara. Var ya Sübhanallah, elhamdülillah. Bunlara muhteremler böyle. Kelimeler kısa. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber. Kısa kelimeler muhteremler. Şimdi biliyorsunuz bazı madenler kıymetli olur muhtemelen. Mesela demir de vardı, şu buru vardı böyle, madenine böyle, tır dolusu yaparsın böylece. Altın vardır, işte gümüş vardır, platinum vardır, bunlar vardır bu şekilde. Hepsi yerden çıkıyor bunların. Ama bazı bunlar daha değerli. Bazı kelimeler de Allah katında daha değerli muhtemelen böyle. Allah ile ilgili, Sübhanallah, Elhamdülillah ile ilgili bunlar böyle. Daha değerli bunlar böylece. Hatta dışarıda geliyor, Sübhanallah, mahşer mizan yarısı doldurur mizan. Terazi bak. Elhamdülillah 7 yarısı doldurur muhtemelen. Allah'a verirse yarı yukarı dolduruyor böyle. Yarı yukarı dolduruyor böyle. Yani bunlar çok değerli kelimeler muhteremler. Az önce bahsettiğim Eshab-ı Suffe diye. Yine de onun yeri duruyor. Derimler. Rahmi muhterem hemen yanı başına böyle, arka tarafına böyle. Ahşap çıkıntı var böyle be. Etapağında bir şey böyle. Peygamber kalp arkasında böyle. Eshab-ı Suffe. Orada bunun yerleri böyle. Hurma direkleri vardı. Bizim hurma dalları vardı. Gölgelik. O kadar. Açıktı böylece. Orada kalıyor Eshab-ı Suffe. Yani hiçbir şey yok onların önünde. Bu Eshab-ı Suffe'den bundan fukara-i muhacirin deniyor bunlara. Fukara-i muhacirin. Bunlar macun var böyle. Dışarıdan gelenler. Mekke'nin olsun, başkanın olsun böyle. Bunlar Medine'ye gelirken bir şey yanına getirememiş oturanlar. Evi var, onu satamıyor evin abi böyle. Satamıyor, tabi gizli geliyorlar böylece. Bunun gayet fakiri bunlar böyle. Bunların işi gücü konu okumak, hadis ezberlemek böylece. Hatta bak muhteremler, yani aklım benim bu şeye böylece. Hiçbir şey yok muhterem, sıfır böyle. Üzerinde bir şey var böyle, dikilici yok böyle. Bir peşimanlık var bir şey böyle. Ona bir sarılıyor. Üzerine bir şey atıyor bu şekilde böylece. Yani yarı çıplak vaziyetinde böyle bir şey yukarılarında. Öyle ki ne yapıyor bunları böyle? Gün üzeri odun toplardır şöyle, odun. Bundan satardır. Yarısını fakire verilir. Daha fakirler verilir. Böyle bak böyle. Yani kadınlar verilir bunlar böyle. Bunlar gelirler bir araya. Eshab-ı Suffe. Konuşuyor kendi aralarında. Derler ki, bir önceki zenginler, yani varlık kimseler, göçüp gittiler ahirete gittiler böyle. Ama giderken çok şey götürüyor oraya giderken abi, başlıyorlar böyle. Derler ki, biz namaz, onlar namaz kıldılar böyle, uğuştuklar onlar böyle. Ama onların bizden üstün bir tarafı var onların böyle. Onların mali durum, yakın durumları güzel onların böyle. Haç yaptı, ömrü yaptılar. Zekat verdiler, Kur'an kestiler, sadaka verdiler, aldığını cihad ettiler, cihada para verdiler, iyilik yaptılar, hayır yaptılar. Biz bunu yapamayız bundan şimdi kenarlar. Biz yapamayız böyle böyle. Ne olacak şimdi? Yarın mahşerde bizim bir namazımız, orucumuz var. Kur'an'ımız var bu kadar. Onda okuyorlardı, bunu yapıyorlar böyle. Bunu aşağı kalacağız. Üzülü bunlar şimdi. Yani bir nevi yoksun kalır sevaptan. Gel de peygamberimize tabi böyle. Peki ya Resulallah. Bizim önceki deliler zenginler, varlık kişiler artık gittiler böyle. Ama çok hayır götürdüler. Bu tabi böyle. Götürdüler böyle. Peygamber ne durumda hayırları? Ya Resulallah. Onlar bir namaz kıldılar. Borçluklar, kuru okullara böyle. Bunun dışında onların parası malı mülk olduğu için hayır çok yaptılar böylece. Şunu yaptılar böyle, saydılar böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, o kim hadis eşyalı, kare, el ölü hüküm şeyin, size bir şey öğreteyim mi? Bana da peygamberle bak. Ela ölü hüküm şeyin, size bir şey öğreteyim mi? Tüdrükü nebi, men sebuk hakkıyım. Size önce gidenlere, onlar size yetişsin onlara böyle, sevabına. Yani size bir şey öğreteyim, öğreteyim, bunu yaparsanız, öncekileri ahirete gittiler, ona yetişti, ona derece yetişti böylece. Ve tesbikune diyeyim ben, bade hüküm. Sizden sonra gelecek onu da geçersiniz böyle. Bakın ben böyle. Size bir şey öğreteyim. Bunu yaparsanız, önceki yetişirsiniz onların sevaplarına. Ve arkana gelene geçersiniz böylece. Feray yekün hadi yaptığımın kim bilen sanırım Müslüman sanatım. Kimse bu makamı girişemez. Ancak kim bunu da aynısı yaparsa ama böyle. O size erişte böylece. Kalıyor böyle yarışıyor. Evet söylediler. Kalıp sebiyone. Bunu da Peygamber'den buyurdu aslında muhtemelen böyle. Namaz 30 sefer dersin Sübhanallah. 30 sefer. Sübhanallah, Sübhanallah. 30 sefer elhamdülillah. Allah'a emanet edersin böyle. Onu buyurdu onlara. Bunu yaparsanız öncekiler ne kadar sevabı olsa olsun gidenlerin böyle. Makam ne olsa olsun böyle. Onlar size yetişirsiniz böyle. Ve arkadan gelecek olan geçersiniz böyle şöyle. Ancak bunları sizin gibi kim yaparsa o da sizin makamınıza yetişir böyle şey. Bunlar tabii çok sevindir muhteremler. Yapacak şey bunlar tabii böyle. Para pul istemiyor böyle. Bir şey istemiyor. Ne yaptı bunlar bu sefer? Buna başladılar. Ama duymuş bunun için diğer sahabelere duyuyor. Zengine duyuyorlar bunlar böyle. Bunu sonra duyunca onlar bunu devam edecek namazın sahibi böyle şimdi. Geldi fukara peygamberimize. Ya Resulallah, zengine bunu yapıyorlar. Buyurun, zâki fâllûllâh yutî men yeşâ. Zâki fâllûllâh. Ne yapayım, Allah'ın fazla kirem bu. Aldığımı da ediverir böyle. Buyurun, bastım muhtemelen böyle. Yine Peygamberimiz ayrıca buyurdu yanı şeriflerinden muhtemelenler böyle. Mesela billahi bir de Allah-u Teala tesbih ederse. Men sebbih Allah tesbih ederse. Tabi tesbih deyince bu şeye çekmek değil mi? Boncuk muhtemelen o değil mi? Tesbih öyle. Yani Sübhanallah anlamına geliyor böyle. Bu sebbeha. Tevhid bağımından geliyor bu. Tevhid bağımında biraz teksir için, çokluk için böyle. Yani şu Allah-u Teala tesbih ederse. Fî dübrü külü salatin her namaz ardından. Ardından yaparsın. Beş vakit namaz ardından böyle. Sırat-ı Yasin'le 30 defa tesbih Sübhanallah. 33 defa. Bak, sayı var mı? Bu mühim var. Peygamber sayı veriyor. Sırat-ı Yasin'le 33 defa. 34 olmayacak muhtemelen böyle. 32 olmayacak böyle şey. Efendim ben 3-5 yapayım fazla. Sen uyumak daha sıra muhtemelen böyle. Hatta buna ulema aşırı anlam veriyor muhtemelen. Anahtarın, var ya anahtarın şey ver, kertikleri muhtemelen böyle. Bir tane fazla olsa olmaz mı muhtemelen? Eksik olsa olmaz, açmaz kapıyı açmaz böyle. Yuhamidallah sallallahu aleyhi ve sellem'e 30 defa da Allah hamd ederse bir kimse böyle. Ve kebrallaha sallallahu aleyhi ve sellem'e 30 defa tebrik getirirse ve katevalmiye o 9 dostluk oluyor böyle. 100 tanımlarsa kelime-i tevhid ile. O sayısıymış lan böyle. Ufret hatayahü. Afalı günahlar muhteremler. Ve inkanet misi zebedil bahri. Deniz köpüktürü gibi böyle. Dalga dalga var. Deniz köpüktürü böyle. Dalga dalga köpüktürü gibi. Günah olsun. Bunlar sinir gider bunlar böyle. Kim okursa böyle şey. Şimdi gelin işte bunun anlamına muhteremler. Yalnız sayı mühim burada. 30 defa Sübhanallah. Elhamdülillah 30 defa Allah'a ekber şey böylece. Peygamber zamanında bu tabi cemaate çekilmedi muhteremler. Sonra çekilmedi. Yani şu anda yeryüzünde bir Türkiye'de bu çekiliyor. Müezzin komutla. Bazı da müezzin çabuk söylüyor, yavaş söylüyorlar. Bunda kimse imama cema bağlı değil muhtemelen böyle. Yani farz namazında imama kişi ne zaman bağlı? İmam tekbir alır, selam verinceye kadar. Yani selam verdi mi, imam da serbest, üstüne gider muhtemelen. Üstüne çekilir kenarıya, selam muhtemelen. Cema serbest bekanı sayı böyle. Peygamber zamanında bilimimiz tesbih yoktu muhtemelen, çekme bile yapmadı böyle. Yani sahabeler parmak yaparlar, parmakla yaparlar böyle. Yalnız bazı yaşlı kadınlar parmak yapamazlar, beceremezler böyle, karışırlar böyle. Ne yaptı onlar? Hurma çekirdeği. İpe dizmeden hani böyle. Otur hurma çekirdeğine yaptılar. Bazı yaşlı kadınlar böyle, yani sayı şaşıranlar, para yapamayanlar hurma çekiyorlar hep böyle. 33 tane böyle çıktılar böylece. Peygamber'e buyurdu Aleyhisselam muhteremler, parmağınızı yapınız böyle. Parmağınızı yapınız böyle. Onların başları konuşacak, orada şahit yapacak böyle. Yani tezbihatı parmak yapmak daha eftal muhteremler böyle. Bunlara kim mesela şığa açıyor parmağını böyle ama kapanmıyor, açmıyor. Diyor mu? Şabı, parmak şabı yüksek böyle. Yapacak böylece parmaklarıyla. Evet burada müstentikatün. Onlar orada mesulatın, onlar orada soru soracak, parmakla konuşacak muhtemelen. Adı şerifte enamile geliyor, parmak uçları böyle. Kapma gerekiyor. Şimdi bunu şöyle yapardı sahabeler. Üç sebep söyler, bir parmak kapar muhtemelen böyle. Sübhanallah, sübhanallah kapar. Bitti mi, ondan sonra aşama başlar, 30. Üç sebep söyler, 30 muhtemelen böyle, parmağında böyle. Sübhanallah, sübhanallah, elhamdülillah, elhamdülillah mesela böyle şey yapar, kapardım bu şekilde. Yani herkes yaptığı yapabilir bunları böyle. Demek ki kim böyle karıştırmazsa sayıyı, kısarmaları, parmağı yapması daha iyi böyle. Ama tesbih çekebilir. İbn-i Abidin buyuruyor ki, la besibi diyor böyle. Tesbih kullanmada da böyle. Yani tesbih kullanmak zararlı mı diye sorulmuş İbn-i Abidin Hazretleri. Fukuh ilminin son halkası kendi muhtemelen böyle. Emir Hoca imamıydı. Sonra mübit oldu Şam'da. Şam o dönem olup mesele tabi böyle. Mesele böyle. İbn-i Abidin son halkası şeyin böylece. Hatta bir rüya gördü. İbn-i Abidin Hazretleri rüya gördü. Rüyasında Osman Hazretleri ölmüş, vefat etmiş. Emevi camisi getirmişler cenazesini. Sahabeler toplanmışlar. İbn-i Abi'ne diyorlar ki, namazı sen kıldırdın bunun namazını. O da diyor, ben nasıl kıldırırım ya Osman Hazretleri bu kadar sahabe varken burada böylece. Hayır, sen kıldırdın bunu kendisine böyle. Bu tabi yani fıkıh ilminin son halkası. Onun eşi değeri gelmedi aslında gelmedi böyle. Öyle ilmi olduğu halde ama rüya yorumu daha başka muhtemelen. Rüya biraz da maneviyete bağlı rüya yorumu böylece. Kendi rüyasını yorumlayamaz muhtemelen böyle. Hazreti Osman getiriyor mezarın cenazesini, tabutta getiriyor böyle. Hep cemaate sahabeler, ona bana sen kılırdın buna böyle böyle. Bir anlam veremedi, yorum yapamadım böyle böylece. Sabah hocası gitti, manevi hocası böyle. Halbim Bağdat Hazretleri'ne geliyor. Halbim Bağdadi Hazretleri'ne. Onda türbesi Şam'da. Türbesi var. O zaman tabi hayatta o da ona gitti. Üstadım dedi, böyle böyle rüya gördüm. Ben buna tahrip eden şaşırdım. Ben bu rüyamı kendim yorumlayamadım. Hazreti Osman getirmişler cenazesini. Hep sahabelerim cemaat. Bana sen kıldırdın böyle. Güldüm muhtemelen bakın bir. Malifiyat. Mücidi talim aslında böyle. Halbuki Hazreti, Halbuki Bağdadi. Az Bağdadi sonradan Şam'a yerleşti kendisi tabi. Güldü. O cenaze benim dedim bak. O cenaze de benim. Ben aslında onun torunuyum dedi benim. Aslında onun torunlarından cenaze benim dedi. Benim namaz sen kırıyorsun dedi bana böyle böyle. O efendim işte cemaattan sahabelerde onlara çoğu sahabe torun dedi böyle o zaman tabi. Ona sahibi torunlarla beraber. Ve gerçekten kısa bir zaman sonra rahmet oldu bazı muhteremler böyle. O namazını kıldırdı muhteremler böyle. Şimdi o zat buyuruyor muhteremler, Hazreti buyuruyor. La besibi. Yani tezbihat beis yok. Yalnız şunu da ilave ediyor. Fukuh ilimlerinde la besi gelir mi diyor. Bes çetindir. Yani savaşta kullanılır böyle la besibi. Ve besay. Yani savaşta bu şekilde böyle. Yani o kadar zorluk yok. Ama yapmamız daha iyi. Öyle böyle. Öyle böyle. Böyle. La besli bir böyle böylece. Demek ki ele çekmek daha iftar. Şimdi gelelim inşallah anlamına muhteremler inşallah. Açalım bunu inşallah böyle. 30 defa inşallah Sübhanallah. Sim buradaki sub değil. Sub sabahtan gelir böyle. Bir de B. Bazen sübhe yapıyorum yani. O da yanlış olur. Sübhanallah. Sübhanallah. Sübhanallah. Böyle teker teker yavaş yavaş acele sübhan sübhan yaparsa sonra hey çıkmadı muhtemelen. He. Çıkmadı mı da anlam gitti muhtemelen böyle. He Allah ismi için. Yani Sübhanallah, Allah'a tesbih eder ona böyle. Sübhanallah. Hatta şöyle buyuruyorlar. Derler. Allah lef cecal. Lef cecal Allah'a böyle. Başta elif al, lillah olur böyle. Elif lef al, lehü kalır. O lef al, hu kalır. Allah'ın bunu muhtemelen böyle. Hu, son böyle. Zamir olur böyle. Ama son he olmadı mı, anlı yok muhtemelen böyle. Bu için hız söylene hapası, Sübhan Sübhan derkenle sondaki he çıkarmadı. Sonra ne oluyor? Yani parmak oynuyor, tesbih çekiliyor ama sevap olmuyor muhtemelen. Yanlış olduğu için ben Allah'ım böyle. Sübhanallah, sonunda he. Sübhanallah, Sübhanallah, yavaş muhtemelen böyle. Otur size böyle. Anlamı ne bunu muhtemelen? Allah-u Teala'yı celalet tenzih etme. Tenzih ne? O da Arapça anlamasında. Nezahatten geliyor, patlama yapıyor böyle. Yani Allah Celle Celaluhu Mevlamız her türlü 90 sıfattan münezzeh. Sıfatı özellikler. Rabbim her 90 münezzeh Rabbim. Rabbim her sıfatı kamil, kemal sıfatı. Nedir sıfatlar, özellikler? Rabbimizin tabi esma, hepsinin sıfatları Mevlamız esmaları böyle. Fakat Rabbimizin sıfatı subiyeti vardır. Sıfatı subutiye. Sıfat özellik. Subut sabit, değişmeyen, devamlık duran. Rabbim mesela bir ismi Er-Rezak, rızık verici. Vermesi vermemektir böyle böyle. Ama bu sekiz sıfat, bunlar devamlı Rabbin sıfatı bunlar bunlar. Bunda olur bunlar böyle. Niye bunlar? Biri hayat. Hayat. Rabbim hay diri, diri cahili böyle. Şimdi nasıl anlaşılır bunu anlamı muhteremler? Nefsini bilen Rabbini bilir. Hadis'e bakalım. Nefsini bilen. Önce kendimize bakacağız. Bizim hayatımız var. Elimizde mi? O değil muhtemelen, değil mi böyle? Önce hayat bizim elimizde değil muhtemelen. Biz kendimize canlanmadı muhtemelen. Bizi yaratan var. O hayat verdi bize muhtemelen. Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri kur topaktı böyle. Mekke Taif arasında. Yatıyordu yerde sırt üstü. 60 yaşın boyun çok uzun boyu. Geniş umuzları vardı. Kıbrı topaktı muhtemelen. Bir şey değildi böyle. Ne zaman Rabbim buyurdu meleklere, ona ruh üflediğim zaman, ruh verdiğim zaman, ona secdem böyle bak, bak. Ona ruh üflediğim zaman, secdem böyle. Yani secde Adem babamızın bedene değil bak, bedene değil. Ruha, ruha, ruh böyle. İnsan ruh muhtemelen. Şimdi bizim hayatımız neye bağlı muhtemelen böyle şimdi? Önce şu bedene var, beden var. Sonra bedende tamamı değil ama, el, ayak, kol değil, göz değil böyle böyle. Neye bağlı? Belirli organlar var, hayat organlar var. Biri kalp başlıyor böyle, beyin, ciğerler, böbrekler. Ne bunlar? Hayatımız bunlara bağlı muhtemelen böyle. Yani insan denen varlık muhtemelen böyle, kişi bazı kabarı insan böyle, köpürüyor mu? Benim der değil mi? Asa keserim, köpürür. Hayatı neye bağlı? Birkaç tanecik et parçası muhtemelen bak değil mi? Kalp, ciğer, böbrek gibi böylece et parçasına bağlı hayatı kişiden böyle. Kan et parçası böyle. Yani keser bir şey yapmaz muhtemelen böyle. Ona bağlı böyle. Tamam, bunların da çalışmasına bağlı. Birbirine böyle bağlı bunlar birbirlerine. Mesela solunum sistemi var. Kalp buna bağlı muhtemelenler. Soluk alamadı mı kalp durur muhtemelenler. Kalp durdu mu solunum da duruyor böylece. Bunlar birbirine bağlı bunlar bu şekilde böylece. Yani hayatımız elimize değil, yani değil muhtemelenler. Bir organımıza bir arıza geldi. Hastalandı, bir şey oldu. Kaza insan geçirdi. Hayati organı gitti mi ne oluyor? İnsan orada oluyor adı cenaze muhtemelen. Tamam, beden sağlıklı, sağlıklı beden. Organlarımız güzel çalışıyor. Tıkır tıkır çalışıyor organlar mı? Kalp çalışıyor, nefes solunum çalışıyor böyle. Hep çalışıyor, tıkır tıkır çalışıyor. Yeterli mi? Yok. Dışa bağlı muhtemelen. Dışa bağlıyız. Niye bağlı bile? Önce havaya, okşana muhtemelen. Yani havanın da hepsi tamamı değil böyle. Hava çok gazar, şişli gazar böyle. Okşana gazına bağlı muhtemelen. Okşan olmadı mı? Yaşayamam böyle. İnsan diyor ama okşan alacak mı? Devamlı alacağız böyle. Durmadan tuvalete gir, gene sol burada. Banyoya gir, yine ya uyu, yine sabaha kadar al nefes ver, al nefes, al nefes. Çekil bunu karnı, çekil şunu da bunu böyle. Yok kah böyle. Sonra o da yeter edelim muhteremler, susuzlanan böyle. Susuzluyor işte insan böyle. Sonra gıdalanan böyle bak. Şimdi yani Rabbimiz muhteremdir. O Allah Celle Celaluhu. Al kurmalım Allah muhteremdir. Bak böyle. Her insan öncelikle hatta şu duayken de baş çıktı mı al yere hemen devreye giriyor çalışmaya. Soğunması gerekiyor şu an. Böyle. Şimdi ne gerekiyor? Bak Rabbim hava her yere yarattı. Her yere. Bedava. İstediği kadar zengin olsun, devletin başı olsun, başkomutan olsun, kim olsun muhtemelen böyle. Bu ayrılmıyor muhtemelen böyle. Hep ortak havada. Hep ortak böyle böyle. Havada böyle. Yani fakir fukara, demek ki hava her yerde var ve her insan bunu her zaman muhtaç muhtemelen böyle. Su verdin ama böyle. Su her zaman ise içmiyor suyu böyle. İnsan bir gün su durabilir, bir şey olmaz böyle. Böyle insan su almaya gidebilir. Suların yerleri belirli. Kaynak suları mesela, dere kuyu suları, akar sular, yani doğal yaşamda. Tabii onun eve gelmiyor o sular. İnsan alır benim tesisini, vurur omuzuna, suya gider. Ama havanın böyle bir yerli olsa değil mi? Hava almak girsen, insan birbirine izam olur böyle. Su da bedava muhtemelen böyle. Yani doğal hayatta su da bedava böyle. Yerden kanı çıkıyor böyle. Üçüncü gıdalar. Gıdalar ne olur bunlar? Ne bağlı böyle? Bunun için suyu yaratan kim oturuyor? Kim diyor suyu yaratan böyle? İki atom birleşiyor muhtemelen böyle. Oksijenle hidrojen muhtemelen böyle. Bunlar birbirine zıt ama bunlar muhtemelen. Oksijen yakar, kendini yanmaz. Hidrojen yakışır muhtemelen böyle. Yanlar, yanışır muhtemelen böyle. Böyle. Yani bunu birleştiriyor ama kimya acaba? Fizikleri böyle. İkisini yanına koyar bir şey olmaz muhtemelen böyle. Kimya ile birleşiyor, kendi özelliğini götürüyor, bak ondan su oluyor muhtemelen böyle, böyle. Su oluyor böyle. Sonra, şimdi Rabbimiz hayatı muhtemelenler kendi zatından, haşlan ben bir şeye bağlıdır hayatı muhtemelen böyle, böyle. Yani gıdaya, havaya, şunu diyorum ben böyle. Bir hayat olur mu? Melekler örnek muhtemelenler. Melekler havaya su olmuyor muhtemelenler. Gökyüzü melek dolu gökyüzünde. Yedi katlar daha ötesi. Arş, periş, her türlü melek dolu muhtemelen. Melek de hava solmuyorlar. Melek bir şey yiyip içmiyorlar. İçmiyorlar. Demek ki hava solmadan yemeden içmeden yaşanıyor. Melekler de yaşıyor bu şekilde. Mevla hayatı kendinden muhtemelen. İlim. İlim. Bilgi. Bizim ilmimiz neye bağlı? Görmeye, duymaya ve hatta bazı deneyimlere. İnsan bundan faydalı ilim olarak böyle. Öncekilere ilimden faydalanma, o kitap alma mesela böyle, ilim böyle. Rabbimiz ilmi ise kendi zatından muhtemelen böyle. Zatından. Rabbim her şeyi bilir muhtemelen böyle. İçimizden, kalbimizden geçenleri, beyindeki tasarladıklarımız muhtemelen böyle böyle. Bizi açıklar, bilen bilir. Mevlam buyuruyor. Elayi alemi men halak. Elayi alemi. Bilmez mi Allah insan içindekini? Geçenlere böyle. Men halak. Kim yarattı böylece? Cihet telefonu mesela böyle. Ne var bunun içinde? Onu üreten firma biliyor mu tabi böyle? Onu üreten firma hepsi ona biliyor mu tabi? Bilmez mi? O üretti onları tabi böyle. Onları böylece. Kim yarattı bedeni? Allah yarattı mı tabi böyle. Sonra Mevlam gaybı da şuhudu bilen böyle. Yani gizli açık böyle. Gizli böyle. İnsanların bilmediği, cinlerin, meleklerin bilmediğini Mevlam biliyor muhtemelenler. Yine Mevlam geçmişi ve geleceği böyle. Bundan mesela 10 milyar yıl önce, 100 milyar yıl önce neler oldu, ne olur oldu böyle? Muhtemelenler. Ne olacak, ileride ne olacak? Mesela kişinin ölümü. Kişi nerede ölecek? İnsan nereye almış akıl topla, nereye gömülecek? Kişinin mahşere ne olacak hali? Mevlam biliyor muhtemelen böyle. Hatta bir evliyanın biri, yanında birkaç arkadaşı varmış. Köyünde geçiyor, bir önüne geçerken böyle. Köyde düğün, evlenme cemiyeti varmış. Tabii o zamanı genç kızlar da tabii şabalı, kapalı bir şekilde ama biraz süslenmiş tabii düğün olarak kardeş böyle. Korkulmuş birkaç tane kız böylece bir geziyorlar. O evli olan muhtemelen şey bakıyor böyle, kızlara bakıyor, ağlama başlıyor böyle. Ağlama başlıyor. Yani efendim diyor, hocamız ne oldu ayrılığa böyle, niye ağladın bu şekilde? Rabbim bana bunların diyor, geleceğini gösterdi. Şu diye mavili var ya böyle diyor, ömrüm az zavallı böyle, ömrüm az mı böyle. Yani şu anda bilmiyor geleceğini. Gayb-i Allah bilmiyor. İnsan bilmiyor. Şu anda genç, güzel, sağlıklı geziyor, gülüyor, geziyor ama ömrü az mı? Yakın ölecek böyle böyle diye böyle. Şu diyor yeşili gösteriyor, onun ömrü uzun ama diyor, çok ömrü çiğli ömrü, çiğli ömrü. Yatağa bağlanacak, felç olacak, atıp kakılacak, altını pisleyecek, bakanı olmayacak. Yani çiğli bir ömrü var bu zamanla beraber. Birini daha gösteriyor, o kazandı böyle diyor. Ahireti zor diyor. Yani kabir azabını bekliyorum tabii böyle. Bakın bir Allah olsun, bir evliya bile Rabbim ona bilir değil mi? O da güle baktığına böyle. Yani o anda o genç kızlar, yaşlı aşağıya kızlar böylece. Düğün dolayısıyla süslenmişler bu şekilde. Neşeli bir geziyorlar. Kol kola girmişler. Bak, onları görüyor muhtemelen böyle. Kimse bilmiyor ne olacak muhtemelen. Kimse bilmiyor böyle. Allah korusun. Savaş olur böyle. Göç olur. Şunlar olur. Bunlar olur. Deprem olur. Ne olacak? Şu olacak. Bunlar olacak böylece. Ve insan nasıl ölecek? Bilemiyor muhtemelen böyle. İşte Rabbim şu andaki Rabbim her şeyi görüyor muhtemelen böyle. Her şeye göre böyle. Mesela denizdeki balıklar muhtemelen böyle. Deniz dibindeki balıklar, uçan kuşlar, havadaki gazlar muhtemelen böyle. Havadaki gazlar böyle böyle. Mesela gazların bir oranı var böyle. Oksijen %20.5 muhtemelen böyle. Oksijen biraz daha fazla olsun yakar insan. Ciğeri, hücre yakar muhtemelen. İnsan %100 çıkar ateşi. Yanlar insan ölür muhtemelen böyle. Yani eksilsin yine olmuyor. Hücreyi yakamıyor, bir şey yakar muhtemelen böyle. Yani meleklerin yerleri belli muhtemelen. Meleklerin yerleri böyle şey. Peygamber dedi ki, ya Cebrail, daha sık neye gelmiyorsun? Aldığına gelemeyiz muhtemelen böyle. Verilen makam malum böyle. Verilen makam malum. Hepimizin belli makamı var böyle. Nasıl balıkların yeri belli mi? Meleklerin belli bu şekilde böyle şey. Hepsi bir onlar muhtemelen. Semi basar. Semî Allah her şeyi işitir. İşte Sübhanallah'ın anlamı buna girmiyor. Sübhanallah tamam. Tek kelime mi? İki kelimeyle. Ama altı aklıma ben. Semî basar. Allah her şeyi işitiyor burada. İşte böyle. Bütün sessiz. Bak sessiz muhtemelen böyle. Denizimdeki balkonum Allah'a tesbih ederim muhtemelenler. Uçan kuşlar, esen yer. Ağaçların dalları, ağaçlar böyle. Rüzgesine böyle, karşısına buluşuyor böyle. Zikreden merhabası böyle. Her bir zirallah tesbih, hepsi muhtemelen böyle, hepsi böyle. Biz işitiyoruz. Ne işitiyoruz muhtemelen böyle? Ancak sesli olur, yanımızda olur ve de tek kişiyi dinleriz. İşte konuşuyorum yani öyle. Mesela insan bir yana gelir, veya çocuk gelme de işte baba anneanne şu ben ya dedim dur biraz dur değil mi sen böyle? Bir dur ben bunu da böyle. Yani iki kulak var ama bakalım der ama beynindeki bir kez tek bak devam eder. Kulak değil mi aslında bunu böyle? Üç aşamadır kulak ama beyindeki merkez var. Şimdi merkez var devam böyle. Merkez tek olduğu için ne yapıyor? Tek şey böyle. Üç kişi konuşuyor. Beş altı kişi konuşuyorlar. Hepsi gitti, karşı gitti böyle şey. Şimdi Allah aşkına bakalım muhtemelen böyle bakalım. Bu kadar insanlar, yeryüzündeki insanlar. Şu anda mesela. Kaç milyar insan var böyle. Kimi Allah diyor, Kur'an okuyor, namaz kılıyor, zikir ediyor. Kimi şarkı söylüyor, şunu işte mesela. Hepsi bunları işitiyor mu? İnsanların dışında o kadar cinler, şeytanlar, melekler, kuşlar, karıncalar muhtemelen böyle. Bütün yeşil bitkiler, otlar muhtemelen böyle. Ağaçların dalları, yaprakları tükürür muhtemelen hepsini böyle böyle. Basar, bir de Mevlam bunları görüyor muhteremler. Hazreti Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'da uzun hikayesi Medyen dönüşünde Mısır'dan kaçma mecbur kaldı Firavun şehrinden Medine'ye gitti. Orada Şöyb Aleyhisselam'ın yanında kaldı. 8-10 sene kaldı. Onun kızı evlendi. Hayvan koyunları falan böyle gelirken gece öyle gerekti. Tur'dan çıktı. Orada ona peygamberlik verildi muhtemelen kendisine verildi böyle. Musa'ya peygamberlik verildiği anda hani Musa Aleyhisselam açtığı keşif muhtemelen. Açtığı keşif böyle. Onu Tur'dan'ı gördü Tur'dan'ı böyle. Tur'dan'ı olduğu gibi böyle bence. Ne kadar orada varlık varsa muhtemelen böyle. Otları, ağaçları, bitkileri, kuşu, karıncası, vahşi ne varsa hepsini gördüm ben böyle. Hepsini zikri işitti. Altı Musa Aleyhisselam ya, o iş otlar mı böyle? Allah, Allah yok der böyle. O karıncalar, o böcekler, yılanlar mı? Vahşi anı böyle, çıkan ben böyle. Musa Aleyhisselam hepsini gördüm böyle. Yine Süleyman Aleyhisselam Hazretleri muhteremler, Süleyman'ın kısa Kur'an'daki vardı böyle. Kur'an'da bir sure vardı adı Neml suresi. Neml. Yani karınca sure anlamı gerek. Ne karınca sure anlamı gerek. Aslında öyle vardı. Süleyman Aleyhisselam bir dakika ordusuyla beraber Mekke'den Taif'e giderken 5 fersah uzakta bir dişi karınca oymuş karıncaların beyleri karıncalara buyurdu ki o dişi karınca yuvanıza çabuk giriniz Süleyman geliyor, asker ise işinemesin der. Beş fersa, bir fersa 5 kilometre. 25 kilometre baktı hem de. Süleyman Aleyhisselam Hazretleri böyle, Kur'an-ı Kerim'de ayet-i ki var bunda böyle. Süleyman Aleyhisselam 25 kilometre mesafeden karıncanın konuştuğunu duydu. Ses çıkıyor mu? Kalkıyor mu? Onda antenini konuştuğunu böyle, anteni böyle. Havada böyle çarptırmıyor böylece. Bütün karıncanın duyduğu bunları böyle. Şimdi bakın, Süleyman Aleyhisselam'da bir insandır. Peygamber ama insan beşer. Yaratılmış yavrumlar. 25 gün mesafeden karıncana konuştuğum bak duyuyor muhtemelen böyle. Onlar görmedik, duydu anasını böyle. Demek ki Rabbim ne kadar karınca varsa yer altına muhtemelen böyle. Hatta mikroplar muhtemelen bak. Bakteri, virüsler. Onları kim yarattı muhtemelen böyle? Mikroplar böyle. Göz görmüyor onlar muhtemelen böyle. Göz görmüyor. Ama onların da bir ağzı var muhtemelen böyle. Gıda alıyor. Onlar bir sinirim sistemi var muhtemelenler. Hatta onların cinsel organları var muhtemelen böyle. Eşleşiyor onlar muhtemelen böyle. Bak muhtemelen böyle ya. Virüsler böyle. En küçük virüsler bunlar. Mikroptan bir kat daha küçük virüsler muhtemelen böyle. Virüsler böyle şey. Bak. Virüslerin muhtemelen böyle. Onların bir ağızları var. Onların bir sinirim sistemleri var. Yediğini hazmediyor, dışıyor bunlara böylece. Bunların cinsel organları var. Sonra ne oluyor? Bedenimizde savaş oluyor muhtemelen. Bedenimizde muhtemelen böyle. Mikrobaya girdim bedenimizde akıvarlar var. Onlara göre o muhtemelen. Askerler. Bizi savunan akıvar muhtemelen. Yaman şey kabul etmiyor bedene. Hemen bizim bir savunmaya giriyorlar. Arada savaş başlıyor böyle. Hangisi kazanacak bunların? Allah diyediğini yardım eder muhtemelen böyle. Bak muhtemelen böyle. Allah diyediğini yardım eder, kadın verdi. Allah dilerse ak yollar Rabbim yardım eder, ona kazanır, mikro ölür muhtemelen böyle. Bak muhtemelen böyle. Neden işte hastalığı yenemedi? Hastalığı yine düştü muhtemelen. Bak muhtemelen böyle. İşte Rabbimiz muhtemelen böylece Rabbim böyle her zerreyi görüyor muhtemelen bak. Yani virüsleri muhtemelen böyle, sayılarını. Onu Rabbim biliyor, görür Rabbim de yarattı muhtemelen böyle. Atomlar alem var mı? Mesela atom alem var muhtemelen böyle. Galaksiler var böyle, güneş sistemleri var böylece, yerler gökte, melekler var. Rabbim de hepsini görüyor muhtemelen. Hepsini biliyor. İrade var mı? İrade böyle. Rabbim sıfatı irade. İrade dilemek böyle. Ne varsa evrende muhtemelen böyle, hepsi Allah'ın iradesine bağlı. İrade bağlı böyle. Her şey böyle. İradesine bağlı. Şimdi kendimize bakalım bir de, bizde bir irade var. İrade arzu etme bir şey, dilemek bir şey böyle. İrade böyle. Bizimki irade cüz'ü deniyor böyle. Çok az bir zerrecik irade var bizde böyle. Mesela insan denen varlık, bırakan bir gökleri, yerleri hükmetsin, insan bedene karışamıyor, karışamıyor. Yani bağlı muhtemelen. Gidiyor efendim işte, benim böbreğim çalışmıyor. Çalıştır, sen değil mi böbrek? Muhtemelen. Kalbime yavaş atıyor, pek şey yapmıyor. Çalıştır kalbini, muhtemelen. Yani insanların varlık acizi mutlak mı? Öyle uyguya karşısında. İnsan şu bedene karışıyor muhtemelen. Karışıyor muhtemelen. Kişi mesela hep gözünü açamaz sonunda. Bu da göz kapacak arada böyle. Kapama değil mi? Nefes alma. Ne varsa şu kainatta, evrende muhteremler hepsi onun iradesine bağlı böyle. Rabbim ne dilerse olur muhterem böyle. Şimdi Mevlam'ın dışında kim olursa olsun böyle, peygamber olsun, kim olsun olsun böylece her işi yapamaz muhteremler böyle. Mesela bir ordu. Dünyanın en modern ordusu. Yere gidecek böyle. Gidemez. Ne oldu? Hava koşulları. Kötü hava şartlarıdır. Hava kötüsü olmamaz böyle. Gelir kötü muhtemelen. Yani bir engel çıkamıyor böyle. Ama Rabbim ne dilerse olur muhtemelen. Şimdi her şeyi görmek, her şeyi bilmek, her şeyi işitmek ve irade etmek yeterli mi? Ne gerekiyor? Kudret. Kudret. Kadir muhtemelen. Kudret muhtemelen. Kudret muhtemelen. Şimdi kişi mesela havalimanına gitti. Bir çok sevdiği bir insan karşılama geleceği var. Misafiri var. Havalimanına gitti. Bir haber geldi ki anons yapıldı. Uçak arıza olmuş. Uçak tehlikeli durum böyle. Havalimanında bir koşuşturma böyle. Esfaya geliyor, Amrasya'ya geliyor, şundan bundan geliyor, bir hareketten var, hareketten ve uçak inecek ama arzu yapmış böyle, yani tehlikeli bir durum bu şekilde. Bakın muhtemelen, havaalanı müdürü dedim böyle muhtemelen. Orada görevliler böyle, pilot ne oldu, herkes böyle, hemen bakıyor böyle, böyle, herkes bakıyor böyle. Yani kişi karşılamaya gitmiş, kişi gelmiyor böyle. Yani biliyorlar, uçak arzu yapmış, uçağı da görüyorlar. Ama ne gerekiyor? Kudret, kudret, kudret. Gıçık Rabbim olsa böyle. Rabbim kadir-i mutlak diyor bana. Kadir-i mutlak böyle. Sınırsız kudretsem böyle böyle. Yani Rabbim neyse yapmam diyor böyle. Dini yapmam diyor böyle. Uçak arzalanır, düşer ama yumuşak iniş yapmam diyor böyle. Kim bunu kanamaz mı? Meğer dinlerse o tarafa böyle. Derse böyle. Bizimkinde bir kudret bizde var, bizde güç var. Ama bu da çok az muhtemelen. Buna diyelim mukayyet böyle. Rabbim ki mutlak, sınırsız, bir de ki mukayyet, kayyeti sınırlı böyle. Gücü muhtemelen. Güç, kuvvet böyle. Nedir mesela? Bir insan neyi kaldırabilir? 100 kilo kaldırır. 3 kilo kaldırır mı? Kaldırmaz muhtemelen. Ekmek bu sefer böyle, böyle. Bak Mevlam'ın da böyle. Yerler gökler böyle. Rabbim yaratışına bağlı bunda bu şekilde. İşte bu anlamda geliyor. Sübhanallah muhtemelen. Sübhanallah. Onun için Sübhanallah. Sübhanallah. Sübhanallah. Sübhanallah. Allah'ım sen tenzihsin her noksandan beri. Böyle. Her şeyi gören, her şeyi her şeyi gücü yeten, kadir mutlaksın Rabbim sen bu şeye böyle. Sonra ne gelir arkasından gerekiyor? Buna şükür mü gerekiyor? Şükür mutlaka gerekiyor. Bak sıradın mı? Şükür diye. Ne oluyor? 30 defa elhamdülillah. Elhamdülillah, elhamdülillah. Bak şükürler. Elhamdü, bana diyor Muhammed'e ki bütün hamdü övgüler, şükürler. Lillahi Allah'a, hakkıdır ona mahsus böyle. Bu aslında li Allah, lan vardır böyle, harbice vardır böyle. İstihak için böyle. Ancak Allah'ın hakkıdır böyle. Burada şu yanlışlık olabilir bunda. Elhamdülillah diye okuyor böyle bazı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Allah'ın hakkıdır böyle. Elif, hemze, iki tane lam gidiyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Sonra çıkıyor böyle. Oturuyor yok böyle. Elhamdülillah. Bu nedir böyle? Kişi Mevlam'da öğrendi tesbihatı, Müslüman oldu böyle. Azamet sahibi Mevlam, kudret sahibi Mevlam böyle. Her şeyi gören bilen Mevlam böyle. Mülkü'nün maliki Rabbim. Ne gerekiyor burada? Allah şükürde. Elhamdülillah, elhamdülillah böyle. Burada elhamdülillahdeki lillahı tahsis ancak hamd-ı övülme şükür Allah'a mahsus, onun hakkı ama. Neden? O yaratımdır böyle. Efendim falan kişi, akıllı falan kişi. Aklına pazarlama olur muhtemelen. Ya. Öyle olsa her zengin kapışır akıllı. Bize kalmaz onlar. Biz deyiz olur musun? Ya muhtemelen. Efendim falan kişi çok kuvvetli. Kim muhtemelen böyle? Mesela bir hayvanlar bile muhtemelen incelerse gibi böylece örümcekler muhtemelen mesela. Rızık alıyor muhtemelen örümcekler mesela böyle. Bir ağ giriyor böyle tek bir ip böyle geliyor. Yapışkanlıyorlar böyle böyle. Durmuyor yani. Gidiyor başka yere muhtemelen böyle. Baba geldi mi ona bir konumu görmeden yapışıyor muhtemelen. Çırpınıyor. Hemen o sallanınca o tel deniyor buna. O böcek ipi geliyor muhtemelen ona. Şimdi ne yapıyor örümcek muhtemelenler? Hem onu yemiyor muhtemelen. Yiyemez zaten böyle. Onun bir iğnesi var böyle şok ediyor. Öldürmüyor mu? Şok ediyor muhtemelen böyle. Hemen böyle bir iğne batırır muhtemelen böyle. Hemen şok olur muhtemelen böyle. Arı ne olsun böyle? Bir iğne batırır şok olur muhtemelen. Onu bırakır. Eğer karnı açsa sonra gelir muhtemelen. Ne yapar? Örümceğin boğazı çok ince muhtemelen. Çok ince muhtemelen böyle. Oradan kalmayı geçmiyor. Sıvı geçen acaba böyle. Ne yapar? Baş yenisini batırır, erir muhtemelen. Örümceğin işi, arın işi erir muhtemelen. Su alır muhtemelen. O alır mısın hortumuyla emmeye başlandı. Rabbim yaratmasın bundan yerinde muhtemelen. Rabbim muhtemelen. Onun için elhamdülillah Allah'a hamdolsun ona mahsus böyle. Sonra ne gerekiyor? Artık Allah'ın büyük azameti, Allah'a teslim ediyor. Teslimat. Allah'a ekber, Allah'a ekber. Allah'a teslim ediyor böyle. Hamd-ı Sihan'dan sonra tekrar ne gerekiyor? Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah. En büyük Allah'ım sensin Allah'ım. Ama sensin Allah'ım diye böyle teslimiyet. Vekalet-i Anmiye 99. Yüzünü tamamlar. Nasıl tamam yüzü? La ilahe illallah vahdehu la şerike lehu. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Tevhid. La ilahe illallah. Altı mı ilah yoktur madem ben. Yoktu. La şerike, onun şeriki ortada yok böyle. Kimse eşdeğik olan muhtemelen böyle. Allah'ı bir mahvabım. Yani altıdan başka peygamber olsun, cin olsun, şeytan olsun, melek olsun muhtemelen böyle. Hepsi aciz muhtemelen böyle. Hepsi Allah'a bağlılığından bu şekilde. Vahdi Allah birdir. Burada vahdi üstün dal. Bu hal. Allah'tan bir olduğu halde bir. Olduğu halde Allah'ın eşi, denge, şerik yoktur böyle. Bir. Buradaki bir sayısal değil böyle. Eşi, denge, benzeri olmayan bir. Derler ya mesela benim doktorum bir tane der. Ya doktor çok. Benim öğretmenim bir tane der böyle. İşte benim babam bir tane der böyle. Çok baba çok. Ne olsun böyle. Yani bir tane onun gibi baba yok anlamı. Böyle. Vahdi la şerike leh. Rabbimin şeyi ortaya yoktur. O halde lehül mülk mülk onun muhtemelen. Mülkiyet böyle. Egemenlik, hakime böyle. Yerlere, göklere, dağlar, taşlar, madde, ötesi alemler, metafizik alemler, cennete, cehennemde, arş ve kürsü muhtemelen. Hep melamızın böyle. Rabbim her şeyi görüyor muhtemelen böyle. Şu an cennettekileri, melekler mesela cennette var. Hulk kızlar muhtemelen. Hulk kızlar mesela böyle. Diyor Yunus Emre, Allah Allah'a gezerler hulk kızlar böyle. Yani akar sonra cennetten böyle. Hepsi bunları görüyor biliyor muhtemelen böyle. Hep mülkün varlık. Velü hamdi Allah'a hamd mahsustur. Ve hüvallâkü şenkadir. Allah'ın mecburi her şeyde Kadir-i Mutlak Mevlam muhtemelen böyle. Her şey böyle. Kadir-i Mutlak'tır böylece. İşte kim bunu okursa, namaz sonra muhteremler, genelde cuma namazlarında bazıları, tabii mesela iş olabilir böyle, uçak kaçacak, araba kaçacak mesela, iş olabilir de böyle. Ama böyle bir şey olmadığı halde, bazı ne yapıyor? İki rekat namazını böyle kıldığı gibi böyle kalkıyor ayağa, çıkacak. Bir de çıkamıyor bazı bir de, öyle oturmuş, üzerine namaz durmuşlar. Yani ayakta dikiliyor böyle, yer açısından bekliyor, orada dört rekat namaz kılamıyor muhtemelen bak. Ya. Yani bak namı ağır geliyor muhtemelen böyle. Bu işin, yani tabii işi acil olmayanlar muhtemelen böylece, cumada bunu kaçırmamak teşbihatı muhtemelen. Ama kendi yapsın, cemaatı beklemişlerdir muhtemelen. Kendi yapsın bunları böyle. Ama bu sevabı kaçırmayalım muhtemelen bu şekilde. Şimdi sevap deyince, dünyada insan bunu bilemiyor kıymetini muhteremler. Yani böyle bir peşine mi insana bir şey verilirse dünyada, bir para mara bir şey, ödül insana verilirse, güzel bir şey olsa böyle, insan onu kaçırmak için katılmış ondan böyle. Sevap burada görülmüyor. Efendim şöyle sevap, böyle sevap böyle. Şimdi bir de şu var bunun farkı böyle, bu hem günahları siliyor, hem sevabını bunlar be bak, bak. Çift olmuyor be bak. Asike okuduk. Deniz köpükleri gibi, dalgaları gibi günah olsa böyle, bak hem günahları siliniyor, hem de sevabı muhtemelen böyle. Şimdi ancak bu ne zaman belli olur? Mahşerinde, mizan terazi başında muhtemelen böyle. Hesaba çekilmedi misafir geldi, melek çağırır. Ey Firavunlu filan, gel bakalım, gel bakalım hesabına bakalım böyle. Kitabını süktüm, püktüm muhtemelen de. Yani en zor mahkeme kıva diyor. Mahkeme, en büyük mahkeme Allah böyle. Yani temizliği yok, avukatı yok muhtemelen böyle. Savunması yok böyle, savcı yok böyle. Rabbim her şeyi gören bilen muhtemelen böyle. Bence orada ne gerekiyor oradan mizan başında? Sevap, sevap, sevap muhtemelen böyle. Yani vagonlar tır dolusu altın olmuştu muhtemelen böyle. Geç muhtemelen böyle, böyle, böyle. Hiçbir şey geçmiyor böyle muhtemelen. Ne geçiyor orada? İlla ki sevap, sevap, sevap gerekiyor muhtemelen böyle, böyle, böyle. Sorgun başlayınca ne oluyor? Yapılan her bir hayır zerre miskali böyle. Az olsun böyle, sevap sağa koyun, kefine koyun böyle. Nur şeklinde koyun. Günahta sol tarafa koyuyor, kapkara böyle, korkunç şey koyuyor böyle. Yumruk konu bu şekilde. O zaman ne oluyor ki şimdi böyle? Göz, sanki onun fullü göz muhtemelen böyle. Kalp darını boya, lidil hanacir. Hançaya kalp darını muhtemelen böyle, kişi bakıyor muhtemelen böyle, böyle. Bakıyor böyle, melekse koyuyor muhtemelen böyle. Tabi günah kondukça, günah ağır bastıkça, kene geliyor muhtemelen, pişim muhtemelen böyle. Ah, neyi o günah yaptım böyle. Sevabı daha çok yapabilirken yapmamış. Mesela camiye gitmiş, namaz kılmış ama bu tesbihi yapmamış. Bunu yapsaydı mesela onlar bak. Sevabı azok bu şekilde var. İşte aziz cemaatimiz o gün gelecek muhtemelen böyle. Yani gün gelecek ama yarın, ama yarından sonra, ama yarından önce onu Mevla bilir muhtemelen böyle. Ama bin sene sonra, ama gün gelecek muhtemelen böyle. Yani kabirden kalkacağız bu dönemde, uykudan kalkar gibi süpürecek. Her insan ne yapacak? Her insan ben tıbışırı hiç mahşerde, tıbışırı böyle böyle. Belem de kere feraşın mebusuz var. Kere benzetme belem, feraş. Bir de feraş, ışığa konan var ya kelebekler var, küçük böyle, hafif böyle böyle. Feraş mebusuz dağılmış, yayılmış böyle böyle. Yani insanlar böyle çevre sürüyor böyle. O kelebekler gibi insana böyle, sayıyor bu şekilde böyle, üstüne insana böyle, mahşetleri böyle. Herkes ölü gibi kadar kalkacak muhtemelen böyle. Tabi iyi yönden iyi kalkacak, günahkar da günah kalkacak, Allah korusun bu şekilde. Kimi sürünecek yılanlar gibi muhtemelen böyle, kim başlıca olacak, kimi kapkara domuz gibi olacak böyle, kim insana kerim olacak böyle, kimi de buraklara binecek insanların bu şekilde. Mahşer yüzü muhtemelen böyle, mahşere. İşte en zor mahkeme kübra muhtemelen. En zor muhtemelen böyle. Mevla soracak oradan muhtemelen bu şekilde. Bu işin burada ne kadar sevap yaparsak muhtemelen böyle. Yani elimize ne gelirse bakın böyle. Hatta mesela bir insan yolda giderken bir camiye girdi, namaz kıldı. Ama tespih çekerse geç kalır, bir şey olacak. Otobüs beklemiyor mesela, bir şey oluyor mesela. Ne yapar? Otobüs çeker muhtemelen. Namazını hemen kılar, selam verir muhtemelen. Dua yapması olur böyle. Bu dua mı yok? Otobüse geldi değil mi? Otobüsün başlığı. Sıvanlı. Oturmamışlar böyle. Yapar böyle. Hatta yolda giderken böyle sıkış işi var böylece. Esnaf mümkün kapılmış. Bir şeydir mesela böyle. Memurdur. Mesai dolmuş, şey olmuştur. Yolda giderken bu tamamlar bu tarafa böyle. Oturuyor şadır. Orada daha sevap ama şadır bu tarafa bu şey böyle böyle. Rabbim nasip et hepimiz inşallah muhtemelen, bizi yaşamaya muhtemelen böyle. Rabbim hepimiz inşallah muhtemelen mahşerde sahabı çok öneririz hepimiz muhtemelen böyle. Orada böylece. Rabbim işte hepimiz muhtemelen olur. Cennete bulursun beraber cennete inşallah muhtemelenler. Yani hayat o muhtemelen böyle yani. Yani dünya hayatı geçici muhtemelen dünya hayatı böyle. Geçici muhtemelen. Bir de nasıl geçici de bizce belli değil muhtemelenler. Yani kişi işte önlem olsun. Önünü işte önüm alsın. Bunlar geçersin muhtemelen böyle. Allah katına muhtemelen böyle. Elimizi değil ne olacağımız beni diye böylece. Hayat, yani bu lehiyel hayvan, levkânü yâleme. Lehiyel hayvan, hayat o. Avını bilseler bak. Mesela. Levkânü yâleme. Mesela hayat muhtemelen böyle. Neden? Ebediyet. Sonsuzluk alem muhtemelen. Sonsuzluk alem böyle. Sonsuzluk alem ama insan değişmiyor şu anda muhtemelen böyle. Aynı yaşta, aynı kiloda, aynı zinde, sıhhat muhtemelen. Huzur, mutluluk muhtemelen böyle. Yüzüne onu böyle. Yüzü gülüyor muhtemelen böyle. O kadar sevinçli böyle. Neden? Düşünmüyor ki yarını. Düşünmüyor ki geleceği ilgili muhtemelen böyle. Düşünmüyor ki böyle şey. Yazı yok, kışı yok. Hep bağırmıyorsun muhtemelen böyle. Gecesi yok muhtemelen böyle. Zaman birimi yok bak muhtemelen böyle. Yani dün, yarın, gelecek yok orada. Bitti mi? Hepsi bunlar. Bitti mi? Uyku da yok. Gerek kalmıyor yok muhtemelen. Yorulmuyor insan böyle. Devamlı zinde. İnsan devamlı zinde. Yer çekimi yok. Böyle böyle. Sonra hiçbir çalışmak yok bu dönemde. Yani kimsenin bir görevi yok bu dönemde. Kimsenin böyle. Hep hür serbest bu dönemde. Devlet yok. Kanun yok bak bunlar. Yargı yok. Polis teşkilatı bu şekilde böylece. Ama herkes kardeş mutlu böyle. En kardeş böyle. Herkes güler yüzlü. Birbirine selamlaşmalar, görüşmeler, toplanmalar. Dünya anıları. Tapınacak kurar bir araya gidecekler insanlar orada verirler. Tanrı birbirine bir şeyle. Tabii dünya anıları. Veya tanışma olacak orada mesela. Önceki peygamberler ümmeti yaşamışlar. Böyle. Nuh Aleyhisselam ümmeti mesela böyle. Lut Aleyhisselam ümmeti. Nuh Aleyhisselam böyle. Tapınacak bu şekilde böyle. Bakacak ya sen hangi peygamber ümmetisin? Ben işte İbrahim Aleyhisselam ümmetiyim. Öyle mi? Sen buradasın, ben buradayım. Bu hacı olur mu? Hacı da muhtemelen oluyor böyle. Kesin bakıyor musun? Neredesin böyle? İşte Sudan'dayım, Mısır'dayım, işte Somali'yim böyle. Şu buradan bu şekilde böylece. Aynı oluyor muhtemelen bu şekilde. Hacı böyle. Hayat, o hayat muhtemelen böyle. Bir an böyle kişi keder yok muhtemelen. Kedere böylece. Evlilik hayatı var ama devamlı mutlu muhtemelen böyle. Yani ne kadın ne erken böyle zerre kadar bir olumsuz yok böyle böyle. Yemek yok mu törenler? Vay yemek olmamış, tuz olmamış. Geç kalmıştım, pişmemiş. Yok mu böyle böyle mu törenler? Bulaşı yok, ütüsü yok, çamaşır yok mu böyle. Her şey doğal mu törenler böyle böyle. Her şey doğal böylece. Geziler böyle uç havada mı törenler böyle. Uç havada mı törenler? Uç havada gibi bu şekilde böylece. İster ışık hızıyla böyle. Annen, baban dolaş, kardeşin dolaş, yak akraban da bu şekilde. Peygamberler dolaş, evliler dolaş mı törenler bu şekilde böylece. Yani öyle hayatı varken dünya aldığıma gelme muhtemelen böyle. Allah'a da hepimiz bulsun inşallah muhtemelen. İlahi Teala Fatiha.